Розділ 10. Лист лікаря Сьюарда до Артура Холмвуда. 6 вересня. Дорогий мій Арчі, мої сьогоднішні новини не особливо хороші. Люсі сьогодні вранці помітно змарніла. Однак це дещо й полегшило нам справу, тому що перелякана виглядом Люсі, місіс Вестенер сама звернулася до мене за порадою. Я скористався з цього і сказав їй, що Ван Хелзінг, мій старий учитель, знаменитий діагност, якраз приїжджає до мене в гості, і що я в такому разі разом із ним займуся здоров'ям її дочки. Отже, тепер ми можемо діяти вільно, не викликаючи підозр, що при її небезпечному становищі могло б закінчитися катастрофою. А для хворої Люсі це було б згубним. Якщо станеться щонебудь непередбачене, я відразу ж напишу тобі. Отже, моє мовчання сприймай як знак того, що все гаразд. Вічно твій, Джон Сьюард. Щоденник лікаря Сьюарда. 7 вересня. Ван Хелзінг приїхав знову. Перш за все, він запитав мене, чи повідомив я Артуру всі симптоми хвороби Люсі. Я відповів негативно. Він схвалив мій вчинок, потім запропонував мені записувати весь подальший хід хвороби якнайретельніше, стверджуючи, що випадок з Люсі виявиться, можливо, одним з найцікавіших у медицині всього світу. Але повідомити подробиці він відмовився, кажучи, що йому самому не все зрозуміло і що він не зовсім упевнений в діагнозі. Коли ми прийшли, місіс Вестенер негайно ж вийшла нам на зустріч. Вона була стривожена, але не до такої міри, як я цього чекав. Нас із Ван Хелзінгом провели до кімнати Люсі. Якщо вчорашній вигляд її мене вразив, то сьогоднішній приголомшив. Вона була бліда, як примара. Побіліли навіть губи і ясна. Щоки запали, а вилиці дуже випиналися. Болісно було дивитися і слухати, з яким зусиллям вона дихає. Люсі лежала нерухомо і, мабуть, не мала сили говорити. Тому якийсь час ми всі мовчали. Потім ми обережно вийшли з кімнати. Тільки-но за нами зачинилися двері, Ван Хелзінг швидко пройшов коридором до наступних дверей, які виявилися відчиненими. Ми ввійшли туди. Він гарячково причинив двері і вигукнув. «Боже, це жахливо! Не можна гаяти ні хвилини! Вона помре! У неї так мало крові, що потрібно негайно зробити переливання. Хто з нас, ти чи я пожертвую собою?» «Я молодший і здоровіший, професоре». «У такому разі, приготуйся зараз же, я принесу свою сумку». «Я готовий». Сходячи вниз сходами, ми почули стукіт у двері. Коли ми дійшли до передпокою, то побачили, що служниця щойно відчинила двері та впустила Артура. Він кинувся до мене і сказав нетерплячим тоном. «Джоне, я дуже турбувався. Я читав між рядками твого листа і був як в агонії. А оскільки батькові краще, то я і поспішив сюди, щоб самому побачити, в чому справа. Цей джентльмен-лікар Ван Хелзінг? Я щиро вдячний вам». Спочатку професор розсердився, що в такий момент йому перешкодили. Але потім, придивившись до Артура і побачивши, що він має міцну статуру і чудове здоров'я, він змінив гнів на милість і, потискуючи його руки, звернувся до нього з надзвичайно серйозним виглядом. «Сер, ви приїхали саме вчасно. Ви наречений нашої дорогої міс?» «Їй погано. Дуже, дуже погано». «Ні, дитя моє, так не можна». Перебив сам себе професор, побачивши, що той несподівано зблід і майже непритомним упав у крісло. «Ви повинні їй допомогти. Ви можете зробити більше, ніж будь-хто з нас. І ваша мужність – ваша краща допомога». «Що ж я можу зробити? Скажіть, я виконаю!» – хрипко вимовив Артур. «Моє життя належить їй, і я готов віддати їй свою кров до останньої краплі». «Мій юний сер, я не вимагаю від вас так багато», – заперечив професор, іронічно усміхаючись. «Що ж мені робити?» Ван Хелзінг поплескав його по плечу. «Ходімо», – сказав він. «Ви молодий і, слава Богу, дуже здоровий. Ви здоровіший, ніж я, здоровіший, ніж мій друг Джон. Молодій міс погано, їй потрібна кров, інакше вона помре. Ми з Джоном щойно вирішили провести трансфузію крові. Джон збирався дати свою кров, оскільки він молодший і сильніший за мене. Але тепер ви тут. Ви кращий за нас, старих і молодих, яким доводиться займатися сидячою розумовою працею. Наші нерви не такі міцні, а кров не така яскрава, як ваша». Артур відповів йому. «Якби ви тільки знали, як охоче я віддав би за неї життя, ви б зрозуміли...» Він зупинився. Голос його від хвилювання зірвався. «Любий хлопчику», – сказав Ван Хелзінг. «Незабаром ви будете щасливі від того, що зробили для порятунку тієї, яку любите. Ходімо ж і заспокойтеся. Ви можете поцілувати її, але потім вам доведеться піти. Я дам знак». Ми попрямували вгору до Люсі. Артур залишився за дверима. Люсі подивилася на нас, але нічого не сказала. Вона не спала, але просто була дуже слабка. Тільки її очі говорили. Ван Хелзінг вийняв декілька предметів із своєї валізи і поклав їх подалі на столик. Потім він приготував снодійне і, підійшовши до ліжка, ласкаво сказав: «Ось, маленька міс, ваші ліки. Випийте це, будьте слухняною. Я посаджу вас, щоб легше було їх проковтнути. Ну, ось». Вона на силу проковтнула ліки. Вони довго не діяли. Причиною того, по суті, була її надмірна слабкість. Час тягнувся нескінченно довго, поки, нарешті, її не почав долати сон, і вона заснула. Професор був цілком задоволений і покликав Артура до кімнати, попросивши його зняти сюртук. Потім він додав: «Ви можете її поцілувати, поки я перенесу стіл на місце. Джоне, друже, допоможи мені». Таким чином ніхто з нас не бачив, як Артур нахилився до неї. Потім Ван Хелзінг почав операцію і зробив її неймовірно швидко. Під час трансфузії здавалося, ніби життя знову поверталося до бідної Люсі. Обличчя ж Артура блідло, хоч воно й сяяло від невимовної радості. Але який жахливий надлам, мабуть, відбувався в здоров'ї Люсі, якщо те, що геть ослабило Артура, дало їй лише незначне полегшення. Обличчя професора було серйозне. Він надзвичайно уважно і пильно стежив за Люсі та Артуром. Я чув биття власного серця. Трохи згодом професор тихо промовив: «Досить, допоможи йому, а я займуся нею». Я перев'язав рану Артура і узяв його під руку. Тут Ван Хелзінг, не повертаючись до нас, сказав: «У цієї людини очі, здається, були й на потилиці». «Хоробрий хлопче! Здається, він заслужив ще на один поцілунок, який він зараз же й одержить». Покінчивши зі своєю операцією, він поправив подушку біля голови пацієнтки. При цьому він злегка зсунув з місця чорну оксамитову стрічку, яку Люсі постійно носила навколо шиї, заколюючи її діамантовою пряжкою, подарунком нареченого, і, показавши мені на маленькі червоні знаки на її шиї, важко зітхнув. Потім він обернувся до мене і сказав: «Відведіть тепер нашого хороброго хлопця, дайте йому портвейну, і хай він трохи відпочине. Потім хай він піде додому і добре поїсть і поспить, щоб знову відновити свої сили після тієї жертви, яку він приніс своїй нареченій. Йому не слід тут більше залишатися. Стривайте ще одну хвилину. Ви, сер, напевно, турбуєтеся за результат. Тож знайте, що операція була успішною. Цього разу ви врятували їй життя, і можете спокійно піти додому і відпочити з усвідомленням того, що все, що в наших силах, зроблено. Я розповім їй усе, коли вона прокинеться. Вона вас полюбить ще більше через те, що ви для неї зробили. Прощавайте. Коли Артур пішов, я знову повернувся до кімнати. Люсі тихо спала, але дихання її поглибшало. Ван Хелзінг сидів поблизу ліжка і не зводив з неї очей. Оксамитка знову прикрила червоний знак. Я пошепки запитав професора. «Що ж ви робите з цим знаком?» «Що я з ним зроблю?» – перепитав професор. Я, по суті, ще не знав, що це за знак, тому відсунув стрічку вбік. Якраз над зовнішньою шийною веною виднілися дві невеликі крапки, злоякісні на вигляд. Запального процесу в них не було, але краї їх були дуже бліді і неначе розірвані. Спочатку мені спало на думку, що ці ранки з'явилися внаслідок дуже великої втрати крові, але я негайно ж відкинув цю версію, оскільки це було абсолютно неможливо. Судячи з блідості Люсі до операції, вона, напевно, втратила стільки крові, що вся її постіль мала б бути нею просякнута. «Ну?» – запитав Ван Хелзінг. «Так», – відповів я. «Я з ними нічого не можу зробити», – професор підвівся. «Мені необхідно сьогодні ж повернутися до Амстердама», – сказав він. «Там мої книги і речі, які мені необхідні. Тобі доведеться провести тут цілу ніч, не зводячи з неї очей». «Доглядальниця не потрібна?» – запитав я. «Ми з тобою найкращі доглядальниці. Стеж за тим, щоб вона добре харчувалася і щоб її ніщо не турбувало. Тобі доведеться просидіти цілу ніч. Виспатися ми з тобою зможемо потім. Я повернуся, як тільки встигну, і тоді можна буде почати лікування». «Почати?» – сказав я. «Що ви хочете цим сказати?» «Побачиш», – відповів він, поспішно виходячи. Декілька секунд потому він знову повернувся, просунув голову в двері і, сварячись пальцем, сказав: «Пам'ятай, що вона під твоєю опікою. Якщо ти хоч на мить залишиш її, і з нею щонебудь станеться, то навряд чи ти зможеш коли-небудь після цього спокійно заснути». Щоденник лікаря С'йорда. 8 вересня. Я цілу ніч просидів біля Люсі. До сутінків дія снодійного засобу припинилася, і вона прокинулася. Після операції вона абсолютно змінилася. Навіть настрій її став чудовим. Її знову наповняло життя. Я сказав місіс Вестенер, що лікар Ван Хелзінг велів мені просидіти цілу ніч біля її дочки. Але вона протестувала проти цього і доводила, що дочка її вже достатньо зміцніла і навіть весела. Але я все-таки не здався і приготував все, що мені було необхідно. Доки прислуга готувала все на ніч, я пішов повечеряти, потім повернувся і сівся біля ліжка. Люсі аніскільки не заперечувала, навпаки, була ніби навіть вдячна мені. Потім сон почав долати її, але вона якось здригалася, немовби боролася з ним. Це повторювалося кілька разів. Зрозуміло було, що вона чомусь не хотіла засинати, і я заговорив до неї: «Вам спати не хочеться?» «Боюся заснути». «Боїтеся спати? Чому? Адже це благо, якого всі ми жадаємо». «Так, але якби ви були на моєму місці, якби сон був для вас передвісником жаху...» «Передвісником жаху? Не розумію. Що ви хочете цим сказати?» «Не знаю. Сама не знаю. І це найстрашніше. Слабкість у мене тільки лише від цих снів. Досі я боюся навіть думати про них». «Але, люба моя, Сьогодні ви можете спати спокійно, і я буду вас вартувати. Обіцяю, що нічого не станеться. О, я знаю, що на вас я можу покластися. Я скористався з випадка і сказав. Я обіцяю вам, що як тільки помічу які-небудь ознаки кошмару, то негайно розбужу вас. Ви це зробите? Напевно, зробите. Які ви добрі. Ну, тоді я спатиму. При цих словах вона полегшено зітхнула, відкинулася на подушки і заснула. Я прочергував біля неї цілу ніч. Вона не ворушилася і міцно спала спокійним здоровим сном. Рано вранці війшла служниця, я поступився їй своїм місцем, а сам пішов додому, оскільки у мене було багато інших справ. Я написав Ван Хелзінгу й Артуру та повідомив їм про добрий результат операції. Мої справи забрали у мене цілий день, і було вже темно, коли мені вдалося поцікавитися моїм пацієнтом Зоофагусом. Відомості дістав хороші. Він був абсолютно спокійний протягом останнього дня й ночі. Під час обіду я одержав телеграму від Ван Хелзінга з Амстердама з проханням, щоб я вночі приїхав у Гілінгем, оскільки він хотів, щоб я був поруч. Він же вийде вночі на поштових і буде у мене рано вранці. 9 вересня. Я приїхав у Гілінгем змучений і стомлений. Дві ночі я майже зовсім не спав, і мозок мій починав уже ціпеніти. Люсі прокинулася, настрій у неї був веселий. Вітаючись зі мною, вона подивилася на мене серйозно і сказала: «Сьогодні вам не можна чергувати. Ви виснажені. Мені знову добре. Серйозно, я зовсім здорова, і якщо кому-небудь з нас неодмінно потрібно пильнувати, то вже краще я постережу ваш сон». Я не хотів з нею сперечатися і пішов вечеряти. Потім Алюсі повела мене нагору, і ми зайшли до кімнати, яка була поряд з її покоями, де топився камін. «Тепер, – сказала вона, – ви розташуєтеся тут. Ці двері я залишу відчиненими. Ви ляжете на кушетці, оскільки я все одно знаю, що під час чергування ніщо не примусить вас, лікарів, лягти в ліжко, якщо біля вас знаходиться пацієнт. Якщо мені щось знадобиться, я вас покличу, і ви негайно зможете прийти до мене». Довелося скоритися, тим паче, що я втомився як собака, і не в силах був більше пильнувати, якби навіть і бажав цього. Вона ще раз повторила, що покличе мене, якщо їй що-небудь знадобиться. Я ліг на кушетку і забув про все на світі. Щоденник Люсі Вестенер. 9 вересня. Сьогодні ввечері я відчуваю себе абсолютно щасливою. Весь цей час я була дуже слабка. Сьогодні ж я можу рухатися, розмовляти і думати. У мене на душі неначе сонечко визирнуло після похмурих днів. Мені здається, що Артур десь дуже близько від мене. Я відчуваю його присутність. Я знаю, де мої думки. Якби тільки Артур знав. Мій милий, милий. У тебе, напевно, дзвонить у вухах. О, благодатний спокій минулої ночі. Як добре мені спалося в той час, як цей славний лікар Сьюард чергував біля мене. Сьогодні мені теж не страшно буде спати, оскільки він так близько, адже я щохвилини можу покликати його. Нескінченне спасибі всім за доброту до мене. Дякую тобі, творцю мій. На добраніч, Артуре. Щоденник лікаря Сьюарда. 10 вересня. Відчувши руку професора на своїй голові, я вмить прокинувся і схопився на ноги. Ми до цього привчилися в лікарні. Ну, що з нашою пацієнткою? Їй було добре, коли я її покинув, чи точніше, коли вона мене покинула, відповів я. Ходімо подивимось, сказав він. І ми разом увійшли до її кімнати. Штора була спущена. Я пішов підняти її, тоді як Ван Хелзінг тихо, навшпиньках, підійшов до ліжка. Коли я підняв штору, і сонячне світло залило кімнату, я почув глибоке зітхання професора. Я вже знав значення цього зітхання, і жах охопив мене. Коли я підійшов, то побачив, що його суворе обличчя спотворилося і зблідло. Я відчував, як затремтіли мої коліна. Бідолашна Люсі лежала в ліжку, мабуть, у глибокій непритомності, ще блідіша на вигляд, ніж раніше. Навіть губи її побіліли. «Швидше!» – сказав Ван Хелзінг. «Принеси горілки!» Я помчав до їдальні і повернувся з карафою. Ми змочили горілкою її губи і натерли долоні рук і ділянку серця. Він послухав її серце та після декількох тривожних хвилин сказав: «Ще не пізно, воно б'ється, хоч і слабко. Вся наша попередня праця змарнована. Доведеться почати спочатку. Хлопця Артура тут, на жаль, більше немає. Цього разу мені доведеться звернутися до тебе, друже Джоне». Промовивши ці слова, він почав коперсатися у своїй валізі і вийняв звідти інструменти для трансфузії. Я зняв сюртук і засукав рукав сорочки. Не було жодної можливості використати снодійний засіб, та, власне, й не було потреби вдаватися до нього. Тому ми взялися за операцію, не марнуючи ні хвилини. Через певний час Ван Хелзінг підняв руку, застережно погрожуючи мені пальцем. «Тихо, не ворушися», – прошепотів він. «Я боюся, що завдяки притоку сил і життя вона щохвилини може отямитися, і тоді нам загрожує небезпека, жахлива небезпека. Втім, я вживу заходів обережності. Я зроблю їй підшкірне впорскування морфію». І він взявся обережно виконувати свій намір. Морфій добре подіяв на Люсі. Завдяки цьому засобу її непритомність поволі перейшла в сон. Відчуття гордості охопило мене, коли я побачив, як ніжна краска повертається на її бліді щоки і губи. Все-таки приємно усвідомлювати, що дав хоч маленьку користь улюбленій жінці. Професор уважно стежив за мною. «Досить!» – сказав він. «Уже?» – здивувався я. «Варчі ти взяв набагато більше!» Він сумно посміхнувся у відповідь і сказав: «Він її коханий, її наречений. А тобі доведеться немало жертвувати своїм життям як для неї, так і для інших. А поки що досить». Коли операція закінчилася, він зайнявся Люсі. Я ж, очікуючи, доки він звільниться, щоб допомогти мені, приліг на кушетку, оскільки відчував слабкість і навіть нудоту. Незабаром він і мені перев'язав рану і послав мене вниз випити склянку вина. Коли я виходив, він наздогнав мене і прошепотів: «Пам'ятай, нікому про це ні слова. Навіть Артуру, якщо він несподівано прийде сюди. Це може налякати його і водночас розбудити ревнощі. Ні того, ні іншого не потрібно. Поки що все». Вдень Люсі прекрасно спала, і коли прокинулася, то вигляд у неї був хороший. Вона здавалася зміцнілою, хоча все-таки виглядала гірше, ніж напередодні. Вид її задовольнив Ван Хелзінга, і він пішов прогулятися, суворо наказавши мені не зводити з неї очей. Я чув, що він у передпокої питав, як найближче пройти на телеграф. Люсі мило щебетала зі мною, і, здавалося, й гадки не мала про те, що з нею трапилося. Я прагнув зацікавити і розважити її. Коли місіс Вестенер прийшла її відвідати, то, мабуть, не помітила в дочці жодних змін і сказала мені: «Ми так зобов'язані вам, лікарю Сьюарт, за все те, що ви для нас зробили. Але дуже прошу вас не перевтомлюватися. Ви самі виглядаєте блідим і змарнілим. Вам потрібна жінка, яка трохи подоглядала б за вами. Це вам необхідно». При цих словах Люсі зашарілася, хоча тільки на мить, оскільки її спустошені вени не могли надовго утримати такого несподіваного і незвичного припливу крові до голови. Реакція настала миттєво. Люсі неймовірно зблідла. Я посміхнувся і заперечливо похитав головою, приклавши палець до губ, аби показати, що розмовляти їй ще не дозволено. Ван Гелзінг повернувся і сказав мені: «Тепер швидше додому. Поїж, випий вина і підкріпися сном. Я тут залишуся на ніч і сам посиджу з маленькою міс. Ми з тобою повинні стежити за її хворобою. Іншим нема чого про це знати. У мене на це є свої причини. Не питай про них. Думай, що хочеш. Можеш навіть уявити найнеможливіше. На добраніч». У передпокої дві служниці підійшли до мене і запитали, чи не потрібно комусь із них посидіти біля міс Люсі. Вони благали мене дозволити їм це. Коли ж я сказав, що лікар Ван Хелзінг бажає, щоб тільки він сам або ж я сиділи біля ліжка хворої, вони почали просити мене поговорити з іноземцем. Я був зворушений їхньою люб'язністю. Чи то моя слабкість, чи то турбування про Люсі викликали в них таку відданість? Не знаю, але час від часу мені доводилося вислуховувати їхні прохання. Я повернувся в лікарню до пізнього обіду, зробив свій обхід, все благополучно. Тоді я приліг. Страшенно хочеться спати. 11 вересня. Сьогодні ввечері я знову був у Гілінгемі. Ван Хелзінга я застав у доброму гуморі. Люсі набагато краще. Незабаром після мого приїзду принесли якийсь пакет Ван Хелзінгу. Він нетерпляче розкрив його і показав нам цілу купу білих квітів. «Це для вас, міс Люсі», – сказав він. «О, лікарю, який ви люб'язний!» «Так, люба моя, але не для забави. Це ліки». Тут Люсі зробила невдоволене обличчя. «Ні, не турбуйтеся. Вам не доведеться приймати їх у відварі або в чомусь неприємному, тому вам немає чого крутити своїм чарівним носиком. Інакше я розповім своєму другові Артуру, скільки жалю йому доведеться пережити, коли він побачить ту красу, яку так любить, настільки спотвореною». «Ага, моя дорога міс, це виправило ваш носик. Отже, квіти – цілющий засіб, хоча ви і не розумієте, який. Я покладу їх на ваше вікно, зроблю гарний вінок і надіну вам його на шию, щоб ви добре спали. О, так, вони як лотос, примусять вас забути всі ваші жалі. Вони пахнуть як води Лети і фонтани юності. Сам конкістадор шукав їх у Флориді і знайшов. Але, на жаль, надто пізно». Поки він говорив, Люсі оглядала квіти і вдихала їхній аромат. Потім, відкинувши їх і ледь посміхаючись, сказала: «Ох, професоре, я сподіваюся, що це милий жарт із вашого боку, адже це звичайний часник». На мій подив, Ван Хелзінг підвівся і сказав цілком серйозно: «Прошу зі мною не жартувати. Я ніколи ні з кого не глузую. Я нічого не роблю без підстави. І прошу вас мені не суперечити. Будьте обережні, якщо не заради себе особисто, то заради інших». Потім, побачивши, що Люсі злякалася, що було цілком зрозуміло, він продовжував уже лагідніше: «О, моя дорога маленька міс, не бійтеся мене, адже я бажаю вам тільки добра. В цих простих квітах майже весь ваш порятунок. Ось, подивитися, я сам розкладу їх у вас у кімнаті. Я сам зроблю вам вінок, щоб ви його носили. Але, цур, нікому ні слова, щоб не збуджувати нічиєї цікавості. Отже, дитя моє, ви повинні беззаперечно підкорятися. Мовчання – частина цієї покори, а покора повинна повернути вас сильною і здоровою в обійми того, хто вас любить і чекає. Тепер посидьте трохи спокійно. Ходімо зі мною, друже Джон, і допоможи мені обсипати кімнату часником, надісланим із Гаарлема. Мій друг Вандерпуль розводить ці квіти в парниках цілий рік. Мені довелося вчора телеграфувати йому. Тут нічого було і мріяти дістати їх. Ми пішли до кімнати і узяли з собою квіти. Вчинки професора були справді надзвичайно дивні. Я не знайшов би цього в жодній медичній книзі. Спочатку він зачинив усі вікна, замкнувши їх на засув. Потім, узявши повну жменю квітів, він натер ними всі щілини, аби щонайменший подих вітру був просякнутий їхнім ароматом. Після цього взяв цілу в'язку цих квітів і натер ними одвірок. Те ж саме зробив він і з каміном. Мені все це здавалося неприродним, і я сказав йому: «Я звик вірити, професоре, що ви нічого не робите без підстави. Але добре, що тут немає скептика, а то б він сказав, що ви чаклуєте проти нечистої сили». «Дуже можливо, що так воно і є», – спокійно відповів він і взявся за вінок для Люсі. Ми почекали, поки Люсі приготувалася до сну. Потім професор надів їй вінок на шию. Останні сказані слова ним були: «Дивіться, не розірвіть його, і не відчиняйте ні вікна, ні двері, навіть якщо в кімнаті буде задушливо». «Обіцяю вам це», – сказала Люсі. «Я безмежно вдячна вам обом за вашу ласку. Чим я заслужила дружбу таких людей?» Потім ми виїхали в моїй кареті, яка на мене чекала. Ван Хелзінг сказав: «Сьогодні я можу спати спокійно. Я дуже цього потребую. Дві ночі в дорозі, в проміжку в день маса читання, а наступного дня маса тривог. Уночі знову довелося чергувати, не заплющуючи очей. Завтра рано вранці ти прийдеш до мене, і ми разом підемо до нашої милої міс, яка, сподіваюся, зміцніє завдяки тому чаклунству, яке я влаштував. О-хо-хо». Він так безмежно вірив, що мною оволодів непереборний страх, оскільки я пригадав, як палко вірив у сприятливий результат і якими сумними виявилися наслідки. Моя слабкість не дозволила мені зізнатися в цьому моєму другові, але через це в глибині душі я страждав ще сильніше.